सवाल कुड़ी अखा ना जवाब दंदी ओ मुंडा फिरदा वैर कमाउंदा कुड़ी अखा नाल रार दंदी मुंडा चेहरिया तो पढ़दा सवाल कुड़ी अखा ना जवाब दंदी फिरदा वैर कमाउंदा कुड़ी अखा नाल रार दंदी गड्डी चकमिया करे रखदा है कोड़िया ओ कुड़ी दे हुस्न ने भी अत करती मुंडा बैल पुणे दियां चढ़े पौड़ियां बन गई बिल्ली हक पिछे वैल पौने खट दा ते कुड़ी ओदी जान बन गई पहला केड़ा नेरियां तो कट सी ओ हुण तां तूफान बन गई ओ रब तुरों ही बना